من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبرى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. دا ماشومان دي تربیت اثر دي تلتا ناتی دي قاری سے دو استاد راغلے استاد ما شتے نرا روجے دا نتا پرچا مرچا بینا رازی انو اگر دا ٹرننگ کری دی پدائی بانے استاد تا ختم ہوگا سو کتا میں تاسو سولا کتان ہوتا تو قرآن ہوتا ڈاکڑ دور بتوا دور بتوا دور دور دے دہی ختم ہو گیا بلش پہ ختم ہو ارے ڈوڑا کا کھڑو پیا وہ منگتے ہیں نو میرے پکے. سورۃ طارق دا مکی سورت دے نزول شپک درش دے سورۃ بلد پسی نہ درش دے اور ترتیباً شپگ ہتھیار صورت بروج پتی لگول شعر ربت صورت مخ کے سر مخ صورت نمبر 20 کے ویل چ اللہ گیر چا پہ تھا ترا گیر کرے دی صورت کی وہی آیت نمبر 4 کے چستہ امال ہوں ما سخدی پتا ماں نگابان فرقتی ہوں کرسا معلوم لکھی دیو جمر پتیرا یا دو مہاجا مخ صورت آیت نمبر 13 کے ہوئے لڑکو خریدے گا ہاں دب خام دادا ٹھیک دیکھا نا ٹھیک سا ہر منگا باڑ کل اوپر گور کر ہاں مخ ترت کی ہوئی ان یوب دی عید دالا پیدا کول کئی دوبارہ میں پیدا قیامت کے اندر تعداد نمبر چین کوئی دسن جوڑ شو ہے آگ واقع جوڑ کر یوب دی دسن پیدا کر دیو نمبر پتی راڑا یا بلا و جدرے ماں مکھ طور کے نمبر وم کے ہوئے چلی مومنان تکلیف اور کئی ندر تعداد نمبر 5 رکھو ان ہم یقین کہ دئی تدبیر کر مومنان خلاف تدبیر دیو جور پتی راڑا بلا وجہ آد نمبر نلسم کی وائی چدید قرآن تقزیب کو دلتے قرآن آیت نمبر 14 قرآن عظمت بیان ہے کہ تا معلوم لے ان لقول فصل وما هو بالهزل تدی تکذیب کے امتیازات دو صورت صورت ممتاز دے پڑھوں گے تو وہ سماع و طارق و مراد کا ما طارق النجم الثاقب بل صورت ممتاز دے آیت نمبر 4 بانے کہ ان کل نفس لما حل علی حافظ فار انسان بانے فرشتے مقرر دے دا اعمال نگمانی کئی نکل گئی یا حافظ ددی پاس گئی شیطان نہ دوڑا مانی ٹھیک دی بل دامک سے امتیاز خا ادر امتیاز تر ممتاز ہے پاد نمبر 6 باندھے جو خلقا مما دافق یخرج من بین السل و ترائب سلورم امتیاز سورت ممتاز ہے پاد نمبر 11 بہت سما ذات رج اول ارد ذات سد بل ایسے نیچے بل امتیاز تر ممتاز دیں پاد نمبر 13 میں ان لقول فصل وما هو بالهزل بل امتیاز تر ممتاز دیں پاخری پا ان یقید نہ قیدا آد نمبر 15 16 17 واقعید قیدا فما هل کافرین ام هم رویدا مقصد صورت اثبات قیامت به ترقی او فنا د عالم ادا تو رسته صورت دغه دول صورتونه چې په یو نه هر روانو اي که اثبات قیامت او زمنن صبر مسله بیان ولا و سماء شاید اسمان و تارق د شپې راتلونکي ستوره ترکت الباب د شپې مې دروازه ټکوله ترکت الباب او قرعت الباب القارئ د دروازه مې دروازه ټکوله نو تارق د شپې راتلونکي و سماء و تارق شاید اسمان او د شپې راتلونکي ستوره ستوره چې د شپې وو هغه څه شو نو دا هم نه د دې نشانه ده چې قیامت راځي یا به ته دنیا نه ځي وما ادراک ما تاریق اسی چې په کتار چې څه دی تاریخ څه دی شپې راتلونکی ستوره ا نجم ثاقب ستوره ځلیدونکی دی ان کل نفس نه دی هر یو نفس که نیک دی که بد دی لما علی حافظ لما بمان دی الا ان ناپیا نه دی هر یو نفس مگر په هغه باندې نگاهبان دی نگاهبان د ده د عمل لیکونکي یا حافظ د دې حفاظت کوي لکه مخکې تیر شو تور تور راحت کې یاد نمبر 11 کې پوه ولو مواقبات بین یدی و من خلفهم یحفظون من بین یدی و من خلفی داشت که نه من یدی و خب جمع نه ده یحفظون من امر الله د دې حفاظت کوي په حکم د الله باندې نو حافظ نمبر خو یاد هغه چې ده د دې اعمالو عبادت لیکل کوي یاد مراد چې د ده نگاهبانی کوي شیطانو نه بچ کوي ولې انظر انسان نو دې ګور انسان د څه شي نه پیدا دی خلقه مې ماینده بغ پیدا کړی شوی دی د اوبو ټوپونکو نه د پلار د مورو یا خو د هم بین سرو راوی دابه د مینده د شا د سړي نه و ترایب ا د چجکي د زنانه نه نو دغه د هنر د خصوصیت نه راوځي خدا ولا غسل مقام چې اصل کې دا سل شا د ټول بدن خلاصه د انسان د زنانه او د سینې دې ته د ټول بدن خلاصه راغلی انسان چې دی دا د پلار او د مور خلاصه ده ته وګوره د انسان سترګې د پلار په شان دي رنګ د ویښتو یې د پلار په شان دي چمړې رنګ دنګوالې مدرېوالې حتی کې غوسه او ناغوسه غیرت او بې غیرتي دلتو و نرتو دا چې په پلار مور کې سورې د اولاد کې وي نو اثر د غي انه یقینا د الله په واپس کول دي انسان باندې قدرت لرونکی دی یا دغه اوبو باندې چې الله واپس کړي چې بیا بیا بډ بچې هم نشي کېد الله ته حضرانه ده یو ما تبلا اسرارو یا کا ورځ تبلا اسرارو چې ښکاره به شي رازونه هغه اړه کې چې کوم ساتلو په خولې باندې مسلمان او ښه نیک سړی عالم و د پیغمبرانو وارث و د حقیقت کې منافق و دا به ښکاره شي ګوره چې وایي یو څه کوي بل څه په معلوم قوت نه نه به د انسان له طاقت د خلاصولو چې ځان خلاص کړي ولا ناصر او نه څوک د خلاصونکي امدادي چې خلاص به کړي وسما صداقت د قرآن کوي وسما شاید اسمان ذات راجو خوند باران رجا واپس آئے تو چونکہ دا اوبد آسمان ہونا وزی دا دی سمندر اچر شی او کمال دا اجل دا اچر دی دا مال گو بدی مال گا پاس شی اچر تی کی عمل تبخیر سرا اجبر لار چی وریدی شی ناتا چی طبقہ زمہریت لار چی یخ زیتا تو آغا دا کہ آغا آغا بڑا چی کم دا آغا اوبشی لکه تاسو چې کله دیچکې دیچکې کې اوبو اچو او دا کوئی کنه یا شو یې چې تاسو وګورئ دیچکې سر خو یخی کنه چې بڑا پایرا شي نه هغه سر تو جد کنه سر اوبو ځوانډي اوبو ته کته بېږي د کرنګ د کتن دا اوبو تلې برا او هغه طبقه زمهریری هغه یخی ته چې لاړه هلته باران چې کته راغی والارض شاید ازمکه ذات ساده خوند شوېدو وچویږه لا وچوې دانې راوځي انه لقول فضل یغه دا قران کریم وینا دا واضحه دا کته چې اسمان او بر از خلکو رزق دے زمه کې دا دانی رو با تی غرض تا دا قران ور رزق کنه خو هغه دا بدن رزق دے قران کریم دا روح رزق دے انه یقین دا قران کریم لقول فضل خام خا وینا دا واضحه یا پس لکون کده دا حق دا باطل وما هو بالارض انا دا قران گپ دروغ نه دی ټوکی نه دی انم یقین یقین دا منکرین یقینون قاعدان تدبیر کوي تدبیر خلاف د قران څوک وایي شپږ سرون ولا پکار څوک دا ګران کتاب دی څوک بده هغه چې څوک بیانې هغه بدنامې و اکیلو قاعدا هغه تدبیر کوم تدبیر د قران والو د دشمنانو خلاف په ماهر کافرین نو مولاتور کوم کړي د قران ته ام یو مروي دا د مولاتور کوم دی تعلق کوم دی کې مقصد د سوره اثبات کوم به ترکید او د فنا د عالم د فارس دغه د کوم